یا اغا نبی علیہ السلام چی آشگی ورواچی دی مچی تی جوڑی شوی تاسو تنخ کاری دو او اغا دلال لخ کرو فاغی ورط شکست میلاو شو وعذب الذین کفرو سزا ورکڑا اللہ سزا ورکی اللہ آکسانو تا چی کافران دی وذلك جزاء الكافرين او دا رنگی سزا ورکومنگا کافرانو تا اللہ وی وازد غنا فحر زکی کافران منگا شرمو نبی علیہ الصلاة والسلام چکلا غزو حنین فتح شو نبی علیہ السلام دا خپل ملګرو سره لاړ عمره وکړه عمره وکړه سوره دي سار شو صحابه کرامو سره مشوره کوي هلته غبل ډله پاتې ده بنو ثقيب والا حغیر جمع شو خو اراده خنوا داغو اراده خنوا نبی علیہ السلام صحابه ته وی سی چل کو زو او کنا دیو پسی ورزو مشوره په دې راغله او کدا سیلال شو کې دې شی عمله را باندې وکي خوځي بیچ عمله را باندې وکړه نو بیا قابو کول د دې ډیر ګران دی خو راځي چې ورزو بی خو دې کله ورغلل او قلا جوړه کړی وا قلا کې بره ناسو دیوالونه غړ غټو څوک ورته نشو صحابه کرام چې ورل غیبه غشره وستو کانی به راوشته دې طرف نه سمندو بس نه کېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټینګ جوړ کو اول من بن الدبابا اولنه سړی دې په بیاو کې چې ټینګ کې جوړ کړی دې د دې زمانه په شان ټینګ نو خو دا ټینګ بنیاد هغه یې خېده لرګونه یو شی جوړ کو ټیرونه ولا د لرګونه جوړ کو مخې ته تختې ولا غولې تختو د پاسه و ما سرمن ولا غولا د پاسه تختې دوه کسانو برستن د کور کولا دنه په کې تو نه اسو او بغه شوشتل چې راشه و د بل طرف نه راتله نه بلګې د مخې ته سرمن لګې درې و پاسرم دا د چې دیو کلا د قلا یخت ورغلل نو التا قلا یې سره کول باندې شروع وکړه صحابه کرام پکې ډیر زخمیان هم شو نبی علیہ السلام صحابه کرام ته وی سم څنګهم خو خدا زونه د دې زینا صحابه کرام یې نه نزو چې سو پورین په سلام نه یې کړی نو مونږه د دې زینا وای نزو وایز تاسو خو خدا ورځ دوه وجنګې دا اخر چې دی دا ټینګ جوړ کو لا دی ورغله قلای سورې کولا حال چې هغه حرامیانو دا سی کار وکړو چې وڅ پنی سری کړی او راوړې به د برنا غشه نه وشته کی یو ښه تاری غشه نه شي راوشته نو د برنا بیا وڅ پنی راوچې په امبور پس شي کی به ونی ولی راوړې کته به راوچې لري پټینګ به دا براولې هغه به ودی شو الرګي به وڅ ودی د کته به وڅ پنی رولې د صحابه کرام زخمیان شو کی نو نبی علیہ السلام چې دوه ورځې وشوې نبی علیہ السلام ته صحابه وی سری خیال دی زونو اوی تاسو ته ما دوه ورځې مخکې ویلو چې زه زو تاسو ویل چې نه زو زه لا دې چې زو دی هغې د دغې نه روان شو غزوه حنین کې ډیر مالونه میلاو شو او دغه بنو ثقيب والا بیا وروسته ایمان راوړی دی خو د هغې هغه دغه دغه شانتې پاتې شو هغې سره جنګ ونه شو نو دقې ته اشاره ده دا دوه آیتونه دغې باره کې وو ثم یتوب الله بیا مهرباني وکړه الله من بعد ذلک پس د دېنا علی من یشاء پاچا باندې چې خوښ شوم والله علیم الحکیم والله غفور رحیم الله بخل کې مهربان دی یاداسي ثم يتوب الله بیا الله مهرباني کوي من بعد ذالک پس د دین عالم یشا پاچا بلې دی خواشي والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو انما المشرکون نجس مشرکان فلدی مشرکان گند دی مردار دی فلا یقرب المسجد الحرام لمن ازدکی مسجد حرام تا بعد عامهم هذا پس دی کالا کلچ وردید دولار دی وی طریق المسلمین و طریق غیر مسلمین واس پکی ورنواتی بیدیر شه و ساغ دغنشتی نو آغا ورزینا اعلان و شوچن النبات با مشرکان آغا نداخلی مشرکان با نورزی مشرکان با مسجد حرام تا نورزی تا دیکان لپسو دا علت دا مقاطعی دی دا علت دا مقاطعی دی چی ولی ورسر دوستی مکوا یا دا چی دلتا اغا دفع دا شبهی کئی دوستی ورسر ولی مکوا مردار دی فلید دی یا دفع دا شبهی کئی چلکا دیخو جماعت ترازی نو تور سر سنگ جنگ کے دلتا جواب کئی چی فلید دی فلید جماعت نن بات پری ندی مشرک دی اِلَّمَ الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ الْمُشْرِكَ غَنَجَسْتِ فَلِدِّ تَفْسِرِ مَدَارِكُ وَيْزُو نَجَسِ الْغَدَ فَلِتَيْنَ ڈَكْدِ مُشْرِك فَلِدِّ تَرْدِ پُرِي چِغَ تَفْسِرِ سَمَرْقَنْدِ وَالَا وِلِدِ يَغَ پَغُسَكِ رَغْلِ اَغَ وَيْ اِنَّمَ الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ الْقِذَرُ الْوَرِجُسُ و بختو کی سنگا آغا مشرک توجو دیتا بچان آما مشرک آغا فلید دے سنگا فلید دے قدر ورجسل آغا ولدی والتاز ولدی لاغین جی سنگا بدبوخی جی دق شانتی دے مشرک مثال لے دلتا یو سوال لے موتا گورو چلک آغیقو بالکل سفا دی اغی پوری خوخ کارا گندگی نشت دے علماء کرام جواب کئی چی نجس اعتقادی عقیدتن گند دے عقیدتن گند دے اغی سرقت تعلقی وکا کمر وید کی چراغلی دی من صافح مشرکن فلیغسل یدی مشرک سر چا سلام وکو نخپ اللہ سن دی بیاوین دی داغا امر تغلیزن دے دے دا پارا چی مسرک ترا قطع تعلقی وکا چرت ور سر ور دزل دو سے جوڑ مکی نو دا دی نجاست نا اغا نجاستی حصی مراد ندے نجاستی حکمی دے حسن بصری رحمہ اللہ اغا دا دی مثال دا گندہ بول اس طرح ورکڑے دے غوی وی نجاست حقیقی دے نو آغا بچی کل والا لاس ورکنو لاسونا بے دیر سفا انزل او دیر سفایی بے کولا خونا نور علیمان آغوی چنانا نجاست حکمی تی مراد دے نجاست دا عقیدی کار گندگی مراد ندا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان دارو انما المشرکون نجس مشرک غفلت دے فلا یقرب المسجد الحرام ندن ازدکی مسجد حرام تا بعد عامهم هذا پس ندیکالا لیغان ازدکی وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْنَةً وَسْكَتَوِيَ لَكَا دُسْتِ وَرْسَرَ پْرِدُو جُمَعَتِ نَفْرِدُو زَمُنْ كَارُبَارْ بَانْدِ بَا سَرْ پْرِوَزِينَ وَاللَّهُ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً كَچَرِ تَيَرِيگِ نَغَرِبَيْنَا فَسَوْفَ يُعْنِيكُمُ اللَّهُ زردا چې الله به تا مالدار کی مل فضلې د خپل فضل الله ان شاء کخ وخشد الله کدا الله خو خشین او تا به مالدار کی فدعو کی مالداری نشته دی ان الله علیم الحکیم بشک الله فوه دی او حکمت والا دی علیم دی او حکیم دی بیا ثم انزل الله بیا راولی والله سکینته احفل سکینا علی رسولی پا پیغمبر خپل باندی وعلى المؤمنين فمؤمنان بالي وأنزل جنودا لم تروها اور ویلگو اغلق کری چتا سن لدلی ویلرا وعذب الذين كفروا وصدائي وقرا قصان چی کافران دی وذالک جزاء الكافرين ودغرنگ سزا ورکوم کافرانو تا ثم يتوب الله بیا بمیرمانی وکی اللہ مل بعد ذالکا پس دا دینا نامی اشا فاچا باندی چی خوشی واللہ غفور رحیم اللہ بخل کے میرا باندی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان ولو انما المشرکون نجسن یقنان مشرکان اغفل الدی فلا يقرب المسجد الحرام ندن ذكي مسجد حرام تا بعد عمهم هذا فاستديك الله وإذ خفتم عيلة الكشر تاسويري قيد غريبين فسوف يغنيكم الله زرد جلا بتاسم الدارك من فضله دقف الفضل الله إن شاء كفغشي ان الله عليم الحكيم يقين الله فوه حكمت والا دے